Tjosse! Tjena Jakob Snell! Hur läget, Magnus Tone? Ja, bra, jag har varit på Borås hälsostudio och löpt lite grann. Oj, spännande. Jag har faktiskt, idag har jag haft en grej i mitt jobb. Jag har en lab days, heter det, där vi då lär oss få nya intryck. Och då är bland annat min avdelning, tre stycken på min avdelning. Då har vi då bland annat då, tränat, har vi gjort idag. Aha. Och även dansat faktiskt. Men det var mer spontant. Men träna, var det nytt intryck för dig? Nej, det var inte. Men det var mer att vi skulle göra, vi tre som är på min lilla avdelning, vi skulle göra någonting ihop. Aha, okej, okay, nu är jag med, ja. Och då skulle vi, ja, det var bara, det var, jag vet inte. Vi gjorde det i alla fall, mest tror jag för att vi gillade det. Det var kul. Ja. Det frågades om hur du mår här i Borås igår. Det var besök från Svenska Basketbollförbundet. Ja. Jonte Karlsson, David Hussein och Dimman var. Oj. Och Jonte frågade ju om dig. Okej, okay. Vad undrade Jonte? Han frågade ju vad med dig. Men David, han tyckte att du hör ju honom på webb-tv. Han är ju kommentator där. Ja. Gör ett underbart jobb, tyckte David. Ja, bra. Mm. Men jag är mejlade Jonte inte alls länge sedan. Ja. Jag kanske måste ringa Jonte igen då. Jag ska ringa Jonte och prata med honom. Jag tycker han borde ringa mig. Ja, det kan man ju tycka. Men så funkar det väl inte med en sån tamp. Nej. Jag minns ju den här fina resan jag Jonte hade när vi en gång åkte till Italien. Men även en gång åkte till Norrköping hade jag kollat på basket. Väldigt roligt. Ingen mer kommentar, men det var väldigt kul. Ja. Den här podcasten kommer bli ganska kort. Den är egentligen för att vi helt enkelt glömde prata om Blake Griffins dunk. Ja. Vi är i tredje kvarten. Match mellan Oklahoma och Los Angeles Clippers. 8:53 in i den tredje kvarten. Så händer det, så att säga. Blake Griffin får bollen. Vänsterkanten. Och hoppar över Kendrick Perkins. Precis. Den här defensive klippan i Oklahoma. Mm. Och lyfter över honom. Och slänger i bollen. Är det ens en dunk, undrar jag. Kul att du frågar just mig, för jag är en av dem som verkligen ifrågasätter den här. Han verkligen släpper bollen. Det är väldigt lite ringkontakt med handen där. Det finns ju ingen ringkontakt med handen. Det finns väl lite kanske där, men den är väl efteråt. Så han kastar i bollen och sen nuddar ringen lite grann. Och det är ju inte i min smak. Så att Om jag skulle få frågan och vara med i en expertpanel här. Nu har vi skapat vår egen. Vadå? Det här är ju expertpanelen. Ja, det är det ju naturligt. Men så skulle jag ju inte säga att det var min favoritdunk genom tiderna. Som vissa hävdar. Eller årtiondesdunk och sånt där. Jag säger så här. Jag delar min mening. Det jag inte gillar är... För mig ska jag riktigt dunka. Höjden, den är perfekt. Höjden är perfekt. Upphoppet jämfota, också perfekt tycker jag. Än så länge, där är vi hemma. Till och med tycker jag satsningen också bra. En dunksatsning kan vara perfekt också. En dunksatsning som också behöver inte vara snygg. En bra satsning, till exempel tycker jag är den som Marcus Rutherford i LF gjorde upp mot Sundsvall nu förra fredagen. Jättebra satsning, han missade, men snygg satsning. Mm. Men vad som händer sen är ju att han låter ju Kendrick Perkins bära honom upp i luften lite, skulle jag hävda. Okej. Okay. Och sen det som du säger, vad han gör är att han gör ju en inverterad skyhook eller någonting. Alltså skyhook där han skyhookar ner bollen. Ja. En ny form av skyhook. Det är det han uppfinner här. En ny form av skyhook, tror jag. Ja, men jag har sett fler Blake Griffin dunkar med den här tendensen. Ja, du tänker på den mot New York Knicks framförallt, tänker jag. Ja, men jag tror att det var en... jag kommer inte ihåg när det var. Men jag hade för mig att det var en den här säsongen. Där man ser samma grej. Att han släpper bollen för tidigt för att det ska se ut som en dunk i min smak. Det är en ny form av skyhook. Ja. Power skyhook. Vad säger man? Rymd space hook kanske. Ja. Den kommer från rymden, så högt upp hoppar han. Men är hans problem då att han inte hoppar tillräckligt mycket framåt i sina dunkar? Att han blir kvar för långt ifrån. Han har väldigt bra vertikal. Ja. Men att han inte når fram riktigt. Här skulle en tråkig människa säga att det är skitsamma. Den här diskussionen är helt värdelös. Han gör ju 2 poäng. Men det handlar inte diskussionen om det. Diskussionen handlar ju om hur bra är den här eventuella dunken. Och då får jag nog ändå säga, precis som du säger där. Han hoppar ju sjukt högt upp. Men han dunkar inte. Det är ju mer ett väldigt, väldigt bra, ett säkert 2-poängsskott. Kanske man kan säga. Ja. Och om man skulle fråga Sveriges främsta basketdunkexpert. Ja, det är jag va? Alltså du. Oh, yes, bra. Jakob Tunell. Det kan absolut vara en annan okänd förmåga. Det vill jag bara flika in. Ja, i alla fall, jag vet ju att din favoritdunk genom tiden är ju Vince Carters dunk från OS 2000, eller hur? Ja, det är det väl va? Det är Australien. När Vince dunkar över Fred Weiss, eller hur man uttalar det. Ja, precis. Fransk landslagscenter där på 2018. Den dunken är ju en dunk. Det är en dunk, ja. Det är inget snack om det. Den är dunk, det är för att han hoppar över honom och han får till det som jag tycker är det bästa. Det vill säga, han håller kvar och ringer lite för att markera. Precis nu hoppar jag över dig och jag dunkar skiten ur dig. Och nu ska jag ska bara ta och tatuera in ett R i ditt fula ansikte. Jag ska hänga kvar lite också. Och det är det som inte Blake Griffin gör där. Han slänger i bollen. Och sen så tänker jag, shit, jag hoppar grymt högt, jag fick i bollen. Och sen säger någon, jaha, han dunkar över honom. Jaja, då gjorde jag väl det. Ja, hur som helst. Men då har vi fastställt att det är ju din favoritdunk genom tiderna. Och det är ju ganska känt att det är det. För du har pratat om det en hel del. Inte bara liksom privat utan även offentligt. Och, men det jag undrar då. Frågan är liksom, vilken kommer tvåa? Oj. Oj, oj, oj. Är det en sån där fråga som du kan svara på direkt här med några sekunders betänketid? Eller måste det bli en ny podcast? Jag vill gärna återkomma med den. Ja. Med den. Därför att jag tycker det finns så många. Så jag vill säga vilken verkligen så måste jag verkligen göra ett välgrundat. En välgrundad åsikt. Och sen är det en poängtera. Jag kollar på dunkar varje kväll. Jag har på min YouTube så prenumerationer på alla de bästa dunk-feedsen. Så för mig är det så här, det är så många dunkar i mitt liv så att jag kan inte, jag måste få tänka ett dygn innan jag kommer tillbaka. Ja, men det passar jättebra. Jag ska nämligen iväg här och kolla på toppmatch i damligan. Det är Mark mot Tälje om ett tag. Så att, det blir en kort podcast idag och så får vi återkomma till världens genom tiderna andra negativa dunk. Ja, men jag vill komma med tips. Shaquille Johnson just nu. Mycket bra dunkare. Gå in på YouTube. Shaquille Johnson. Mycket bra. Det bara. Härligt. Vi hörs. Och så vill jag bara säga en sak. Min andra favoritdunk i tiden är inte Tom Chambers. Nej. Bra. Vad skönt. Ha det bra. Ja, hej.